Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo utajifunza somo la 48 ambalo ni somo la mwisho. Usemo wa msingi ni Iroiro osewa ni narimashita. Yani asante kwa yote. Mhusika mkuu ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Anna amekamilisha masomo yake ya kipindi cha mwaka mmoja na leo anarudi nchini Thailand. Sakura na Kenta wamekwenda uwanja wa ndege kumuaga. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 48. Karada ni kiyotsukete. Tai ni tsuitara renraku shite ne. Hai. Iroiro osewa ni narimashita. Kenta-san to Sakura-san mo genki de. Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo hayo. Kenta anamwambia Anna, karada ni kiyotsukete. Yani nakutakia afya njema. Karada ni afya au mwili. Ni hapa unatumia kuonyesha kile unachotakiwa kuwa makini nacho. Kiyotsukete ni umbo la te la kitenzi kiyotsukemasu. Yani kuwa mwangalifu. Kiyotsukete ni namna ya kawaida ya kuomba ikiwa kudasai, yani tafadhali, imeondolewa baada ya neno hilo, au sio? Ndiyo. Pia utasema kiyotsukete, kuwa mwangalifu, kwa wanafamilia wanaondoka nyumbani. Iwapo utasema kuwa mwangalifu na magari, magari ni kuruma. Kwa hiyo unasema kuruma ni kiyotsukete. Kisha Sakura anamwambia Anna, Tai ni tsuitara renraku shite ne. Ukiwasili nchini Thailand, tafadhali tujulishe. Tai ni Thailand. Hapa ni inaonyesha sehemu ya mwisho anakoelekea. Tsuitara ni utakapowasili. Inajumuisha umbo la ta la kitenzi tsukimasu, yani kuwasili, ambalo ni tsuita na la. Paul, ulijifunza kuhusu tara katika somo la 30, unakumbuka? Naam. Tara, umbo la ta la vitenzi, na la inaonyesha masharti, au sio? Ndiyo. Ni nini ambacho Sakura anamtaka Anna kufanya atakapowasili Thailand? Anasema renraku shite. Yani tujulishe. Ni umbo la te la kitenzi renraku shimasu. Yani kujulisha. Katika muktadha huu, umbo la te ni usemo wa kawaida wa ombi ne. Inatumika mwisho wa sentensi kuthibitisha jambo fulani. Kwa namna ya kiungwana unasema renraku shite kudasai. Yani tafadhali tujulishe. Anna anajibu hai, akimaanisha sawa. Iroiro osewa ni narimashita. Asante kwa yote. Mmenisaidia kwa namna mbalimbali. Huu ni usemo wa msingi kwa leo. Iroiro ni mbalimbali. Osewa ni narimashita ni asante kwa yote, au asante kwa usaidizi wako. Alipokuwa Japani, Anna alipata usaidizi kutoka kwa Sakura na wengineo kwa namna mbalimbali. Kwa hiyo, anaelezea shukrani zake kwa kile walichomfanyia. Hebu sasa tufanye mazoezi ya kutamka usemi huu pamoja. Asante kwa yote. Iroiro osewa ni narimashita. Anna anaendelea. Kenta-san to Sakura-san mo ogenki de. Inamaanisha Kenta na Sakura pia nawatakia afya njema. Kenta-san ni Kenta na san inaonyesha heshima. To inayomaanisha na inaunganisha nomino. Hapa inaunganisha nomino Kenta na Sakura. Sakura-san ni Sakura ikiwa na san ambayo inaashiria heshima. Mo ni pia. Ogenki de ni kuwa na afya njema, au muwe na afya njema. O imewekwa kabla ya kivumishi genki. kuwa na afya, kuonyesha heshima kwa Kenta na Sakura. Ogenki de, ni salamu kwa mtu ambaye hautamuona kwa kipindi fulani. Tafadhali kumbuka hilo jinsi lilivyo. Kwa hiyo hatuwezi kusema ogenki de kwa mtu tunayekutana naye kila siku? Hilo haliwezekani, Paul. Hebu sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 48. Karada ni kiyotsukete. Tai ni tsuitara renraku shite ne. Hai. Iroiro osewa ni narimashita. Kenta-san to Sakura-san mo ogenki de. Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye atatufundisha mambo ya msingi kwa hii leo. Katika somo hili la mwisho, tunatumai kwamba Profesa Tokunaga atuelezee kile tunachostahili kuzingatia wakati tunapojitahidi kuwasiliana vizuri kwa Kijapani. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Watashi ga oshiemasho. Anasema, umekuwa ukijifunza mambo ya msingi katika lugha ya Kijapani kwa mwaka mmoja. Kama unavyofahamu ni kwamba, ukiongea Kijapani, unatakiwa kuchagua namna ya kuongea, yani kiungwana au kawaida, kutegemea na uhusiano wako na msikilizaji ama yule unayezungumza naye. Kwenye masomo yote, Ana aliongea kiungwana anapozungumza na wakuu wake, yani mwalimu, mama msimamizi wa bweni, na Sakura ambaye ni mwelekezi wake. Hata hivyo, alipokuwa akizungumza na Rodrigo ambaye ni mwanafunzi mwenzake, mwanzoni alitumia kauli ya kiungwana kwa kuweka neno des au mas mwishoni mwa sentensi. Lakini baadaye wakawa marafiki na kuanza kuzungumza kwa namna ya kawaida tu. Lugha ni namna ya mawasiliano. Hata kama unafahamu sarufi kwa ufasaha, uhusiano wako na wengine unaweza kuzorota ikiwa utashindwa kuzungumza kwa namna inayoendana na hali husika. Kwa upande mwingine, hata kama utafanya makosa ya kisarufi, tumaini lako la kuwa na uhusiano mzuri na wengine linaweza kuwasilishwa ikiwa utajaribu kutumia lugha ya kiungwana au ya kawaida katika hali husika. Hivyo jitahidi kuzungumza kwa Kijapani mara nyingi iwezekanavyo ili upate uzoefu wa lugha yenyewe na hali mbalimbali. Hili ndio jambo la msingi katika kujifunza lugha. Kila la kheri. Hayo ndiyo tulio kuandalia hii leo katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni wakati wa tanakali sauti. Ahaha. Bila shaka ni namna mtu anavyocheka, au sio? Ndiyo. Ahaha. Inaelezea jinsi mtu anavyocheka kwa furaha akiwa mdomo wazi. Je, na hii nayo? Hii pia inaweza kuwa sauti ya kicheko? Uhuhu. Inaelezea sauti ya kicheko bila kufungua mdomo. Neno hili mara nyingi hutumika kuelezea jinsi mwanamke anavyocheka kwa kujizuia. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza ahaha na uhuhu. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Kila mmoja, sayonara, yani kwa heri, hadi tutakapo kutana tena. Nitakapokuja Japani wakati mwingine, nitakuwa ninazungumza Kijapani kwa ufasaha zaidi. Uhuhu. Bila shaka umefurahia somo la 48, ambalo ndio somo la mwisho. Usemo wa msingi ni iroiro osewa ni narimashita. Yani asante kwa yote. Na asante sana kwa kusikiliza kipindi cha Jifunze Kijapani kwa kipindi cha mwaka mmoja. Kila mmoja, ogenki de, sayonara.